Het is 1 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er kan een volgende stap worden gezet in het vormen van een nieuw kabinet met PVV, VVD, NSC en BBB. Dat zei informateur Putters na de gesprekken tussen de vier formerende partijen. De partijleiders spraken 2 dagen op een landgoed in Hilversum. Putters heeft het over goede en intensieve gesprekken. Donderdag presenteert hij zijn verslag. President Biden heeft genoeg afgevaardigden gewonnen bij de voorverkiezingen in Georgia om de presidentskandidaat te worden bij de Democraten. Dat meldde Amerikaanse media. Biden neemt het in november waarschijnlijk op tegen voormalig president Donald Trump. Hij wordt zo goed als zeker de Republikeinse kandidaat. 4 schepen van het Amerikaanse leger zijn vandaag vertrokken richting de Gazastrook. Ze zijn beladen met bouwmateriaal dat bedoeld is voor de aanleg van een drijvende haven voor de kust van Gaza. Schepen kunnen daar dan hulpgoederen afleveren. Volgens het Pentagon genoeg om alle bewoners van het gebied dagelijks van een maaltijd te voorzien. Die goederen wil het leger over een 550 meter lange drijvende tweebaansweg aan land brengen. Het verschepen van het bouwmateriaal uit de VS kan volgens persbureau AP een maand gaan duren. In Duitsland is een Nederlandse militair om het leven gekomen. Volgens Defensie raakte de officier zwaar gewond tijdens een oefening met een infanteriegevechtsvoertuig. Een andere militair raakte licht gewond. Wat er precies is misgegaan, is niet bekend. Arsenal is na verlenging en penalties door in de Champions League ten koste van Porto. Na 90 minuten stond het 1-0 voor Arsenal. In de heenwedstrijd, 3 weken geleden, werd het 1-0 voor Porto. Het is voor het eerst in 14 jaar tijd dat Arsenal het tot de kwartfinales van de Champions League schopt. Barcelona won met 3-1 van Napoli en is ook door naar de kwartfinales. Het weer vannacht verspreidt over het land mogelijk lichte regen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. Morgen in de ochtend bewolkt en hier en daar nog wat neerslag. In de middag af en toe zon bij maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Complotdenkers zijn niet kritisch, maar juist goedgelovig. Verhalen creëren een alternatieve werkelijkheid die logisch en begrijpelijk is. Ik denk niet dat mensen die sterk in complottheorieën geloven daar eeuwig in vast hoeven te zitten. Minderheidsgroepen zoals moslims geloven gemiddeld sterker in complottheorieën dan de witte meerderheid. Vroeger was de kans dat iemand door een vijandige stam om het leven kwam een stuk groter. Het was dan handig om onbekende groepen niet zomaar te vertrouwen, want daardoor gingen je overlevingskansen omhoog. Er is achterkamertjespolitiek en er is corruptie, dus het zou naïef zijn om te denken dat er nooit iets geks gebeurt. Dit is de hartslag van Jan-Willem van Prooijen, bijzonder hoogleraar radicalisering, extremisme en complotdenken aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Maastricht en het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving. Hij schreef het boek Hoax en hij legt daarin uit waarom mensen in complottheorieën geloven, hoe complotdenken in onze natuur zit, het alledaagse is dat je denkt en het niet per definitie slecht hoeft te zijn. En hier schrik je misschien van, in ons allen, ja dus ook in jou, schuilt een complotdenker. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Jan-Willem, fijn dat je er bent. Dankjewel. Hoor je dat wel vaker, dat mensen dat een schokkende gedachte vinden, dat ook in hen een complotdenker schuilt? Nou, nee, dat valt wel mee. Ik heb wel het idee dat mensen het ook wel herkennen. Op het moment dat ik uitleg van, nou ja, een complottheorie, dat is niet per se iets wat per se maar over iets groots zoals 9-11 of een geheime wereldregering hoeft te gaan, maar ook gewoon iets wat op je werk kan gebeuren of in sportwedstrijden. Bijvoorbeeld het vermoeden dat een scheidsrechter is omgekocht of het vermoeden dat je managers niet helemaal eerlijk zijn geweest. Dat herkennen mensen gewoon wel. En als ik ze dan uitleg, nou ja, dat is ook gewoon een vorm van complotdenken en hoeft ook niet per se onjuist te zijn, dan herkennen mensen dat wel. Ja. Want hoe definieer je complotdenken? De wetenschappelijke definitie van een complottheorie is dat eigenlijk heel simpel. Dat is gewoon het vermoeden dat er een groep mensen is die in het geheim samenzweert om dingen te doen die we als kwaadaardig zien. En daar kan dus heel veel over ondervallen. Ja, dus er kan ook ondervallen inderdaad dat je 2 collega's hebt die het over jou hebben. Ja, dat is inderdaad. Kun je ook zien als een vorm van complot denken. Hoewel, als je het inderdaad twee collega's hebt die het over jou hebben, dan is het dan wordt het ook persoonlijk. Hè? Dus de meeste complottheorieën zoals we ze bestuderen gaan over gaat over een samenswering die een hele grote groep wil kwaad doen. Dus denk bijvoorbeeld aan een overheid die het volk wil kwaad doen. Maar ja, je kunt ook inderdaad in je persoonlijk leven denken dat anderen tegen jou persoonlijk samensweren. Ja, dat klopt. En dat is een alledaagse vorm van complotdenken? Ja, dat zou je kunnen zien als een alledaagse vorm van complotdenken. Dus het kan dus ook plaatsvinden in het persoonlijk leven van mensen. Ja. Waar komt bij jou die fascinatie vandaan voor het complotdenken? Eigenlijk was ik ermee begonnen naar aanleiding van een 11 september aanslagen. Ik was gewoon heel erg gefascineerd door de mate, de zekerheid waarin mensen bleven volhielden dat die torens niet ingestort konden zijn door de impact van de vliegtuigen bijvoorbeeld. Ik kwam er ook achter dat mensen uit mijn eigen vriendenkring daar ook heel heilig in geloofden. Dat waren helemaal geen rare mensen of zo. Gewoon, daar ben ik nog steeds mee bevriend. Hè. Dat zijn gewoon hele leuke, intelligente mensen. En ik begon er gewoon gaandeweg steeds meer achter te komen dat complot denken iets is wat best veel voorkomt. En dat het toch een manier is van mensen om de werkelijkheid beter te begrijpen. En dan vooral in crisissituaties. Dat mensen toch een behoefte hebben om groepen de schuld te geven. Dat lag er volgens mij aan de grondslag aan. En ja, gaandeweg is die fascinatie gegroeid. En ben ik er ook steeds meer onderzoek naar gaan doen. Uiteindelijk heeft dat tot dit boek geleid. Ja. In je boek leg je ook heel goed uit, vind ik dan, dat we houden van verhalen. Ja, klopt. Ja. En verhalen hebben ook een functie. Ja. Ja, verhalen hebben inderdaad een functie om de werkelijkheid beter te begrijpen. Verhalen zijn eigenlijk een soort simpele vorm van een werkelijkheid. Verhalen zijn wat meer zwart-wit vaak dan de werkelijkheid. Je hebt goede en slechte mensen. En de goede mensen die winnen vaak van de slechte mensen. En dat is natuurlijk ook iets wat in complottheorie vaak het thema is. Verhalen die scheppen een soort alternatieve werkelijkheid die we leuk vinden, die spannend is, die mysterieus is en die toch op een bepaalde manier ook wel weer gewoon goed kunnen begrijpen daardoor. Ja, en dat fascineert ons. Dat schept betekenis in ons wereldbeeld. Ja, dus we houden ervan. Maar we vinden het dus ook belangrijk. Het helpt ons ook om te begrijpen. Ja, zeker. Het is inderdaad een manier om de werkelijkheid beter te begrijpen. En om betekenisvolle samenhang te zien in de werkelijkheid. Ja. En het zit dus in onze natuur. Leg dat eens uit. Hoe complotdenken in onze natuur zit. Ja, ik denk dat het onderdeel is van een stamminstinct wat we eigenlijk uit de evolutie hebben meegekregen. In ons evolutionaire verleden was doodgaan doordat we vermoord werden door vijandige groepen geen abnormale manier om aan je einde te komen. Dat kwam betrekkelijk veel voor. Dat is ook een algemeen bekend inzicht. En dat heeft in de wetenschap vooral het idee geïnspireerd dat voor een belangrijk deel daar ook de menselijke vermogen tot samenwerken vandaan komt. Hè? Als je als groep samenwerkt, ben je ook beter gewapend tegen externe bedreigingen, zoals vijandige groepen. Mm-hmm. Maar ik denk dus ook dat daar een soort natuurlijk wantrouwen vandaan komt ten opzichte van groepen die we niet goed kennen. En dat zie je tegenwoordig nog terug in heel veel menselijke fenomenen, zoals vooroordelen bijvoorbeeld over groepen die we niet goed kennen, maar ook het vormen van complot theorieën over groepen die we niet goed vertrouwen en die waarvan we vermoeden dat die ons mogelijk kwaad zouden kunnen doen. Wat ik een mooi voorbeeld vond in je boek is de jager-verzamelaar die een stok ziet liggen. Ja, dat is een theorie uit de evolutionaire psychologie wat stelt dat dat je vaak verschillende soorten fouten kunt maken en dat we dan vaak evolueren om de fout te maken die het minst kostbaar is. Dus het voorbeeld van de stok is, stel je ziet een stok liggen, maar het zou ook een slang kunnen zijn. Ja? Nou, dan kun je twee soorten fouten maken. Je kunt denken, het is een stok terwijl het eigenlijk een slang is. Nou, dat kan heel kostbaar zijn. Hè? Want dan probeer je hem op te pakken en word je gebeten en dan kun je doodgaan. Je kunt ook denken, het is een slang terwijl het in feite een stok is. En dan loop je met een grote boog omheen. En dan maak je ook een fout. Maar dat is geen kostbare fout. Je laat gewoon een handige stok liggen. Dus je gaat eigenlijk uit van het slechts denkbare scenario voor je eigen veiligheid. Juist, inderdaad. Dus mensen zijn eigenlijk niet geëvolueerd om altijd de wereld maar correct te zien. Dat kan ook helemaal niet, de wereld is daar te complex voor. Maar om het zekere voor het onzekere te nemen. En als we fouten maken, die fouten te maken die de kans om in leven te blijven het grootste maken. En ik denk dat je dat dus ook bij complotdenken op een bepaalde manier terugziet. Dat het een soort reflex is van het brein door bij mogelijk gevaar van het ergste uit te gaan. En vaak is het ergst denkbare scenario toch dat er een samenzwering is van machtige groepen die het allemaal opzettelijk veroorzaakt heeft en dus nog meer kwaads in de zin kan hebben. Dus in die zin is het eigenlijk een heel goed overlevingsmechanisme wat we hebben, maar wat dus te gevoelig wordt afgesteld bij sommige mensen. Wat wij denken is dat het een soort mismatch is. Dus dat wil zeggen dat het ooit een functie heeft gehad in een ver verleden, in een prehistorische omgeving, maar dat in de moderne omgeving het vaak juist averechts werkt. Onze wereld is de afgelopen 12.000 jaar een stuk heel snel veranderd. En het brein verandert niet zomaar even mee. Het brein is eigenlijk afgestemd op die dreigingen uit het prehistorisch verleden. Maar in de moderne tijd kan dat juist allemaal averechtse effecten hebben. Zoals het weigeren van vaccins of radicalisering. Of een soort vete ten opzichte van de elites. En met alle gevolgen. Van dien. Maar als je de overeenkomsten zou moeten benoemen van wat hebben complotdenkers, wat voor type mensen zijn dat? Ja, dat is een hele lastige om te beschrijven. Want ik denk niet dat er één type complotdenker is. Ik denk dat de meeste complotdenkers zijn gewoon hele normale mensen die gewoon goed functioneren. Die gewoon een prima baan hebben, die een gezin hebben. Complotdenkers zijn eigenlijk gewoon zoals jij en ik. Dus er is niet echt... Het zijn net gewone mensen. Het zijn gewone mensen, ja. Dus ja. Er is niet zoiets als de complotdenker. Want zeker sinds corona zijn we heel erg de term wappie gaan gebruiken. Ja. Van een complotdenker is een wappie. Mm-hmm. En jij zegt eigenlijk, zolang we daaraan vasthouden, aan die term wappie, kunnen we heel moeilijk begrijpen hoe een complotdenker echt werkt. Ja, omdat een wappie, dat staat aan of uit. Hè? Dat is binair. Dus dat mensen, ben je of dat ben je niet. Ja, je bent of een wappie of je bent het niet. Maar de realiteit is volgens mij niet zo binair. Hè? Soms kunnen mensen bepaalde theorieën wel geloven. Soms kunnen mensen bepaalde theorieën niet geloven. En soms kan een theorie ook best plausibel zijn. Hè? Je kunt soms corruptie vermoeden in een bedrijf. En dat kan ook gewoon waar zijn. Het is ik vind het een hele lastige term. Complotdenken is niet iets zwarts of wits. Het is gradueel. Soms kunnen mensen gewoon iets wantrouwen. Denken dat dat een theorie mogelijk zou kunnen zijn, maar niet helemaal per se 100% zeker waar. Ja, er zijn gewoon gradaties. En ik denk dat die term wappie, die wordt vooral gebruikt voor mensen die vrij extreem zijn. Hè? En natuurlijk heb je vrij extreme complotdenkers. Maar ik denk dat om complotdenken echt goed te begrijpen, dan moet je dat hele spectrum ook bekijken. En ik denk dat het daarvoor gewoon geen hele handige term is. En het is natuurlijk een hele grote vraag, maar wat hebben we dan wel nodig om het complotdenken wel echt goed te kunnen begrijpen? Nou, ik denk dat om complotdenken wel echt goed te kunnen begrijpen, is dat we eigenlijk moeten inzien dat we er allemaal tot op zekere hoogte gevoelig voor kunnen zijn in bepaalde situaties. Wat voor situaties zijn dat dan? Vooral het complotdenken wordt vooral gestimuleerd door crisissituaties. Denk een pandemie, een oorlog, een economische crisis, klimaatverandering. Dus dat dus eigenlijk acute crisissituaties of meer crisissituaties die langer duren. Dus eigenlijk de situatie waar we nu in zitten. Ja. Dus het is eigenlijk een reactie op het zien van mogelijk gevaar. Mogelijk bedreigende situaties. Maar ja, het hoeft niet per se iets gevaarlijks te zijn. Hè? Ook gewoon een verloren voetbalwedstrijd kan ook gewoon complotdenken stimuleren. Dus als het toen het Nederlands team van Argentinië verloor op penalties het afgelopen per WK, gingen er ook vrij snel allemaal complottheorieën er rond. Dat er een vooropgezet plan was van de FIFA om Messi wereldkampioen te maken. Ja, dat zie je dus ook veel. Dat mensen gewoon een verloren voetbalwedstrijd met allemaal complottheorieën komen over hoe er vals is gespeeld. En hoe officials daarin omgekocht zijn. Dat is ook een vorm van complotdenken na een situatie die negatieve emoties bij ons oproepen. Ja, dus de crisissituatie. En wat nog meer voor dat begrip van complotdenken? Nou, ik denk dat om het begrip van complotdenken echt helemaal goed te krijgen, moet je het eigenlijk op verschillende niveaus kijken. Dus inderdaad, op het persoonlijke niveau, de rol van negatieve emoties of bijvoorbeeld bepaalde persoonlijke eigenschappen die mensen hebben. Maar ook bijvoorbeeld daarboven het niveau van groepen. Hè? We worden vaak heel wantrouwend als we een conflict hebben met een andere groep, bijvoorbeeld. Denk aan Democraten versus Republikeinen. Die hebben ook aan de lopende band complottheorieën over elkaar. En ja, ook op een hoger maatschappelijk niveau. Hè, er zijn ook gewoon meer structurele factoren in een maatschappij. Wat maakt dat dat complotdenken in sommige landen gewoon meer voorkomt dan andere. Dus een voorbeeld is de hoeveelheid corruptie die er is in een samenleving. Op het moment dat er betrekkelijk veel corruptie. Dus ja, eigenlijk echte complotten zijn in een samenleving. Naarmate mensen ook meer gaan geloven in. Ja, minder realistische complottheorieën. Dus dat hangt ook met elkaar samen. Dus ik denk dat er een hele scala is van factoren die hiervan op van invloed zijn. Want daar heb ik lang over nagedacht. Dat je zegt in het begin ook van complotdenkers zijn niet kritisch, maar ze zijn juist goedgelovig. Ja. Terwijl ik denk dat. Ja, mijn beeld was altijd van, oh, dat zijn hele kritische mensen. Ja, ja, ja. Nou, er is een verschil tussen kritiek leveren en kritisch denken. En dat is denk ik een heel belangrijk onderscheid. Kijk, je kunt natuurlijk kritiek leveren op iemand omdat je het niet met een mening eens bent of weet ik veel wat. Maar dat is toch wat anders dan kritisch denken. Kritisch denken houdt in dat je op een analytische manier nagaat of iets waar of niet waar is. Dat is volgens mij kritisch denken. Kijk, kritiek leveren kan ook heel makkelijk zijn. Hè? Gewoon als iemand. Want gewoon als je zegt van iemand is gewoon een leugenaar. En dus we moeten die persoon niet geloven. Dat is heel makkelijk. Dat is heel goedkoop. Maar dat is verder niet echt kritisch denken. Dat is gewoon een emotie die iemand heeft over iemand. Dus echt kritisch denken. Dus dat betekent objectief en analytisch denken. Dat vinden we juist dat dat lager is onder complotdenken. Naarmate mensen sterker in complottheorieën geloven. Wat we ook eigenlijk vinden is dat naarmate sterker in complottheorieën geloven ze ook. Ja. Vaker vallen voor geloven in dingen die gewoon klinkklare onzin zijn. Dat is ook een onderzoekbevinding die we hebben gevonden. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Jan-Willem van Prooijen en dit zijn enkele reacties op social media. Oké, dus je bent complottheorist als je doorziet dat de farmacie tabakkowetenschap gebruikt om te bewijzen dat vaccins effectief en veilig zijn. Ga vissen, man. Wie heeft jou betaald voor dit weerpraatje? Ik weet het niet zeker, maar als je hoort dat de wetenschappelijk onderzoek vaak betaald wordt door het bedrijfsleven, dan vraag je je af hoe onafhankelijk dat is en of er sprake is van belangenverstrengeling. Het is soms maar een kleine stap van goede evenwichtige journalistiek naar vooringenomen onvervalste praatbekende. Complotdenkers hoeven zich niet in een probleem te verdiepen, want zij creëren een eigen werkelijkheid. Mensen zitten 's avonds voor de buis het narratief van de overheid te consumeren. Mensen die zich daarvoor distingueren, noem je complotdenker. Interessant onderwerp over complottheorieën, Jan-Willem van Prooijen. #Jan-Willem van Prooijen. Ja, tot zover enkele reacties. Ja, als je dus. Als je werkgebied is complottheorieën, dan krijg je veel reacties. Ja, dat klopt. Ja, ja. Je krijgt inderdaad vrij vaak dit soort reacties. Soms positief, soms negatief. Maar ik denk wel dat dat ook laat zien hoe erg dit leeft in de samenleving. En sommige van die reacties die je liet horen, liet inderdaad ook zien van nou ja, dat basiswantrouwen wat mensen inderdaad toch hebben ten opzichte van. De overheid of de wetenschap. En dat is echt iets wat speelt in de samenleving. En ik denk daarom ook dat het van belang is dat we daar. Dat we dat gewoon goed gaan begrijpen, waar dat vandaan komt. Is dit nu ook een periode in de geschiedenis, zeg maar, dat het heel erg leeft? Als je het in de loop der jaren kijkt. Wanneer was nog meer een periode in de Nederlandse geschiedenis dat er veel complot theorieën? Nou, ik denk wat je nu ziet is een soort heropleving eigenlijk. Ja. Ik denk dat nu die heropleving toch voor een belangrijk deel komt door de echokamers op sociale media, waar mensen hun eigen waarheid kunnen creëren en daar ook een publiek voor vinden. Ja. Ik denk niet dat dit nu de ergste periode uit de geschiedenis is. Wanneer was dat wel? Nou, eigenlijk door de hele geschiedenis heen zijn er enorm veel voorbeelden van complottheorieën. Bijvoorbeeld in de 20e eeuw is er een onderzoek in de Verenigde Staten geweest, waaruit bleek dat twee periodes waren waar echt heel veel complottheorieën rondgingen. Dat waren aan het begin van de 20e eeuw. Dus was tijdens de Tweede Industriële Revolutie. En toen was er natuurlijk enorm veel automatisering. En waren er ook betrekkelijk veel werknemers bang hun baan te verliezen. En ook niet helemaal onterecht natuurlijk. En dat uitte zich in complottheorieën. En ook in de Verenigde Staten was ook het McCarthyism. Dus begin jaren 50. De anticommunistische beweging, een grote aanjager van complotdenken, wat heeft geleid tot veel complottheorieën dat er communistische samenzweringen in de maatschappij waren. Nou, in Europa zag je bijvoorbeeld in de jaren 30 veel antisemitische complottheorieën. Hè. Dat zag je ook natuurlijk terug in de speeches van Hitler, maar ook in heel veel andere landen dat er complottheorieën waren, zoals dat er een complot was voor Joodse wereldheerschappij bijvoorbeeld. En dat zijn voorbeelden uit de vrij recente geschiedenis van complotdenken. Als je nog verder teruggaat in de tijd, dus bijvoorbeeld de middeleeuwen, was het helemaal niet abnormaal om jonge vrouwen op het marktplein als heks te verbranden, omdat ze met de duivel samenzwoeren. En dat was toen een manier om ongeluk en mislukte oogsten en ziektes te verklaren. Of denk eens aan Joodse groepen die de watervoorziening vergiftigd zouden hebben als verklaring voor de builenpest. Dat is eigenlijk tot aan de Holocaust een van de grootste, misschien wel de grootste aanleiding geweest voor jodenvervolging in de geschiedenis, in de middeleeuwen in elk geval. Want je zegt ook in je boek van complottheorieën zijn niet per definitie onwaar. Mm-hmm. Ze zijn vaak onbewezen. Ja, dus een definitie van een complottheorie betekent dat het is een theorie dat er een samenzwering is. Eigenlijk is het niet veel meer dan dat. Daarbij zijn mensen geneigd de kans op samenzweringen te overschatten. Maar dat betekent niet dat samenzweringen nooit voorkomen. Corruptie komt voor, criminele netwerken komen voor, achterkamertjespolitiek komt voor. Soms zweren mensen gewoon samen. Maar mensen zijn wel geneigd de hoeveelheid te overschatten, denk ik. En dan is natuurlijk de vraag van hoe kunnen we dat onderscheiden? Ja, zijn wij in staat om, in hoeverre zijn wij in staat om te beoordelen of een complottheorie waar of niet waar is? Ja, dat is niet altijd makkelijk. Laat ik dat voorop stellen. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is om toch te vertrouwen op de wetenschap. De wetenschap heeft een heel goed track record. Er zijn wel een aantal kenmerken die je kunt gebruiken om complottheorieën en nepnieuws te leren herkennen. Denk bijvoorbeeld aan bronnen. Hè? Sommige bronnen zijn gewoon notoir onbetrouwbaar. Hè? Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Ook complottheorieën spelen ook vaak in op de angsten van mensen. Hè? Die leggen bijvoorbeeld verbanden die helemaal niet volgen. Dus om een voorbeeld te geven, een bekend persoon gaat dood. Dan krijg je mensen die zeggen van die zal vast gevaccineerd zijn bijvoorbeeld. Nou, dat is een typische redenering die je zou kunnen verwachten van een complotdenker die weinig evidentie heeft voor die theorie. Maar tegelijkertijd echte corruptie komt voor en dat is natuurlijk lastig. Nu jij zegt bekende personen, die foto van Kate Middleton. Heb je die gezien? Die gaat op social media. Ik heb het wel een beetje met een half oog gevolgd. Ja, dat is een familiefoto. En die heeft het dan bewerkt, gefotoshopt. Ja. Een tijdje geleden is geopereerd. Dus nu is het natuurlijk de vraag van sommige complottheorieën zeggen dan van ze is overleden. Ja, ja. Ja, dat is gewoon mensen die heel invloedrijk zijn en heel goed zichtbaar zijn in de maatschappij. Lokken vaak complottheorieën uit. Dus inderdaad, ze is overleden. Dat is nu dat kan dan inderdaad iets zijn wat mensen in hun hoofd krijgen. Dat is in de jaren 60 had je bijvoorbeeld ook die theorie dat Paul McCartney overleden was en dat de Beatles een dubbelganger hadden in de arm genomen. En dat zijn Ja, dingen die niet altijd heel makkelijk te ontzenuwen zijn. In het geval van Kate Middleton vermoed ik dat het grotendeels ontzenuwd zal worden op het moment dat ze weer in het openbaar verschijnt. Ja. Maar goed, dat zullen we afwachten. En dat is inderdaad bij bekende personen, zeker ook bij popsterren, ja, van dat ze, nou ja, Elvis Presley, die hebben natuurlijk ook vaak van gezegd, ja, van hij is niet overleden. Ja. Komt dat dan voort gewoon puur uit de wens dat eigenlijk fans het niet kunnen hebben dat iemand is doodgegaan? Ja, mensen vereenzelvigen zich toch op een bepaalde manier met bekende personen. Dus inderdaad met Elvis of Paul McCartney, voorbeeld wat ik net gaf. Dus beroemde mensen hebben dat effect op mensen. Dat mensen, dat burgers daar toch op een bepaalde manier hun identiteit aan verbinden. En dan kan het toch een behoorlijke shock zijn als bijvoorbeeld iemand als Elvis doodgaat. Of dat kan dan toch ook maken dat mensen, zo'n persoon toch met wat meer, wat meer in de gaten houden en ook met wat meer argwaan reageren als er iets vreemds gebeurt. Dus ja, beroemde personen lokken ook vaak complottheorieën, roepen ook vaak complottheorieën op. En ja, Elvis is natuurlijk een geëikt voorbeeld. Ja. En je zegt de wetenschappers, aan hen de taak om te helpen eigenlijk die complottheorieën te bewijzen of te zeggen van nee, ja, het klopt niet, het klopt wel. Wat is de rol van de media, vind je, als het gaat om complottheorieën? Ik denk dat de media heel belangrijk zijn. Sowieso zijn natuurlijk factcheckers heel belangrijk. Heel veel dingen die in complottheorieën beweerd worden kloppen vaak gewoon niet. En factcheckers zijn denk ik heel belangrijk om dat in beeld te krijgen. Mm. En ook op internet voor bijvoorbeeld te zetten, zodat mensen dat kunnen zien en kunnen lezen. En ik denk ook echt wel dat dat helpt bij het ontzenuwen van sommige complottheorieën. Het is niet zo dat mensen allemaal maar blindelings een complottheorie zien en er dus voor vallen. Zo werkt dat helemaal niet. De meeste mensen zijn best voor reden vatbaar. Dus ik denk wat dat betreft dat factcheckers bijvoorbeeld en de media die een overtuigend een verhaal houden, echte experts aan het woord laten en daar een belangrijke rol in kunnen spelen. Maar vind je dat ze het goed doen? Vaak wel. Het ligt aan het programma, denk ik. Er zijn ook wel echt dingen die soms fout kunnen gaan, natuurlijk. In het algemeen denk ik dat het redelijk goed gaat. Ik vind wel soms kun je ook sommige complotdenkers te veel een podium bieden en ook te veel op gelijke voet stellen met experts. Hè? Dus op het moment dat je dan eerst een expert laat zien van, je moet bijvoorbeeld je laten vaccineren en dan krijg je een influencer die helemaal geen medische opleiding heeft die het tegenovergestelde beweert. En dan stop je als journalist. Hè? En dan laat je dus aan de kijker over om te concluderen dat de waarheid blijkbaar ergens in het midden ligt. En dat vind ik niet goed. Als de waarheid niet in de midden ligt, als er één iemand is die gewoon kennis van zaken heeft en de ander niet, dan moet dat ook gewoon benoemd worden, vind ik. Maar wel aan het woord gelaten worden? Op zich kun je wel mensen aan het woord laten. Ja, ik denk dat tegenwoordig in de online omgeving mensen sowieso wel een podium vinden en een blog beginnen of een YouTube-kanaal. Dus dat podium is er sowieso wel. Hoe zou je dat dan als journalist, zeg maar, kijk bijvoorbeeld met corona, van je laat een viroloog aan het woord en vervolgens laat je een popster aan het woord die zegt van nou, ik doe niet meer mee, ik geloof er niet meer in. Dan is de taak van de journalist om te zeggen van nou, en nu nog even het woord geven aan iemand die geen opleiding heeft? Of moet je het meer zoeken in van dat je zo iemand korter aan het woord laat? Maar ik denk wel dat het belangrijk is om aan het publiek duidelijk te maken wat gewoon de feiten zijn. Dat is denk ik heel belangrijk. Natuurlijk heeft iedereen recht op een eigen mening, maar je hebt niet recht op je eigen feiten. Dus zorg ervoor dat in de uitzending duidelijk wordt wat gewoon de feiten zijn. Maar dan zou je zo'n influencer beter niet aan het woord kunnen laten, toch? Ja, goed, maar dat heeft natuurlijk ook weer bepaalde nadelen. Hè? Als een groepen mensen het gevoel heeft dat je hun en hun woordvoerders helemaal buitensluit. Dat zie je wel. Ja, precies. Ja. Dan ga je dat krijgen. Dus dat maakt dus de materie ook heel complex, denk ik. Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland. Naar Fabeltjesland. En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant. Ja, uit de Fabeltjeskrant. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld. Echt waar. Echt waar. Echt waar, meneer de uil. Ja, het geluid van je jeugd. Ik moest wel om lachen, want ik krijg dan door van mijn redacteur van waarom je dan dit geluid hebt gekozen. Stond bij van de eerste keer in je leven dat je met nepnieuws in aanraking kwam. Ja, de Fabeltjeskrant, dat is natuurlijk toch een nieuwsprogramma over het Fabeltjesland. Maar dan kom je als klein kind er op een gegeven moment achter. Ja, maar dat Fabeltjesland bestaat helemaal niet. Nee. Dus met andere woorden, dit is allemaal nepnieuws. Dus ja, ik kreeg inderdaad de vraag een geluid uit mijn jeugd. En toen moest ik aan dit denken, omdat ik keek hier toch altijd naar. En eigenlijk is het nepnieuws. Dit is mijn eerste aanraking geweest met nepnieuws. Grappig. En ja. Ja, ik ga nu ook anders naar die tekst luisteren, inderdaad. Dat ze zelf zeggen van ja, dit is wel te vertrouwen. Want hierin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld. Ja, precies. Ja. Want wat voor kind was je? Wat voor kind keek je naar? Ja, ik was op zich wel een kind wat hiervan houdt. En ook wel van hield. En ook wel van dingen als Sesamstraat. Ik was wel verzot op verhalen. Dus eigenlijk op tekenfilms en dit soort programma's. Daar keek ik wel graag naar. Ja. Werd je ook voorgelezen? Ja, mijn moeder las me altijd wel voor. Samen met mijn broer als we naar bed gingen toen we nog klein waren. Ja. Welk verhaal? Kun je nog dat herinneren? Weet ik echt niet meer. Nee, of wat grote indruk op je heeft gemaakt? Ja, nee, dat weet ik echt niet meer. Hoe kan je dat nou niet meer weten? Ja, het is alweer heel lang geleden. Wat wilde je worden toen je klein was? Weet ik niet eens meer precies. Ik wilde een tijdje bergbeklimmer worden, maar ik ben blij dat het niet geworden is. Ook een tijdje wilde ik boer worden, want mijn vader die was boer. Dus dat zag ik toen ook natuurlijk wel zitten. Astronaut heb ik ook nog wel een tijdje gehad. Maar uiteindelijk is het wetenschapper geworden. En welke complottheorie was de eerste waarmee jij zelf als kind in aanraking kwam? Kun je nog goed herinneren? Dat vind ik een hele lastige om me te herinneren. Dat durf ik even niet met zekerheid te zeggen. Nee? Waren natuurlijk want je bent uit welk jaar? 75. Ja. Nou ja, het was Kennedy, die was natuurlijk al vermoord. Die was al een tijdje dood. Ja, ik was daar nog wat te jong voor toen de tijd. Durf ik even niet met zekerheid te zeggen. Nee. Ja. Hoe begon jouw carrière in de wetenschap? Nou, ik eigenlijk toen ik eerstejaars psychologie student was, toen deed ik op een gegeven moment het vak sociale psychologie. En daarin kregen we gewoon allemaal informatie over die experimenten die gedaan willen leren. Bijvoorbeeld over het Milgram-experiment. En daar kreeg ik ook beelden van te zien. En wat was dat voor experiment? Dat was een experiment waarin getoetst werd hoe ver mensen gaan als ze maar de verantwoordelijkheid op een autoriteit kunnen afschuiven. Dus als een experimentator die een proefpersoon zegt steeds hardere schokken toe te bedelen aan een proefpersoon. En dan zie je dat best wel veel proefpersonen dat doen, alleen maar omdat de experimentator dat zegt. Mm-hmm. En ja, ik weet niet, toen had ik eigenlijk al meteen zoiets. Vind ik echt gaaf om op zo'n manier wetenschappelijk onderzoek te doen. En dat wil ik ook gaan doen. Ik had toen nog helemaal nog niet eens zo heel veel besef van wat dan het pad was. Hè. Dus dingen als een promotietraject en je PhD halen en dat soort dingen. Nou ja, daar had ik me nog niet echt in verdiept. Maar nou ja, goed, dat kwam dan vervolgens later wel. Maar toen had ik wel de beslissing genomen, dit is de richting die ik op wil. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Blondie met The Tide is High. Waarom die muziek? Ja, dat is iets wat ik door mijn leven heen veel gedraaid heb als het even niet goed met me ging. Denk aan liefdesverdriet, maar ook als het op het werk gewoon even niet goed ging of andere dingen die speelden. Ik weet het niet. Het is een nummer waar hoop uitstraalt. Het gaat ook over doorzetten als het tegen zit. En dan met een enorm vrolijke muziek. En op de een of andere manier word ik er altijd vrolijk van, hoe slecht het ook gaat. En hoe goed ben je daarin? In doorzetten als het even tegen zit? Ik hou ervan te denken dat ik daar vrij goed in ben. Ja, ja? Ik geef niet zo graag op. Ja. Wat is het geheim daarvan? Ja, dat weet ik. Ik denk het geheim is gewoon doorgaan. En proberen dingen in perspectief te zien. En wat mij wel helpt is te denken, morgen gaat de zon gewoon weer op. Dat vind ik wel een goede gedachtegang altijd. There's Tide is high, Blondie. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Jan-Willem van Prooijen. En dit was jouw wankelplaat. Ja, het is veel te vrolijk voor een wankelplaat. Nee hoor, want je wordt er weer vrolijk van. Als je wankelt, dan moet je proberen te blijven staan. Waar. Dit helpt. Ja, dat is waar, ja. Want als je wankelt als persoon, ben je ook ontvankelijker voor complotdenken. Ja. Is dat zo? Ja, dat klopt. Ja, zeker. Het is inderdaad iets wat we vooral hebben als we negatieve emoties ervaren. Het is niet iets wat je zo snel zult doen als je juist heel vrolijk bent en gelukkig in het leven staat en denkt dat de wereld allemaal fantastisch is. Dan is dat een minder logische reactie. Ja. Want als je ervan uitgaat van nou, in ons allemaal schuilt een complotdenken en sommige complottheorieën zijn schadelijk, kun je dat zo zeggen? Ja. Wat is er trouwens positief aan complotdenken? Zit er ook een positieve kant aan? Ja. Behalve dan natuurlijk wat je eerder uitlegde, het overlevingsmechanisme. Ja, ook in de moderne maatschappij zijn er ook voordelen aan complotdenken. Ik wil wel benadrukken, de nadelen zijn veel groter dan de voordelen. Hè? Maar nou ja, om maar eens een voorbeeld te noemen. Complotdenken kan bijvoorbeeld ook autoriteiten aanzet geven tot meer transparantie. Hè? Dus als er bepaalde verdenkingen zijn, nou ja, soms zijn autoriteiten ook gewoon niet transparant genoeg. Mm-hmm. En dat kan dat een aanleiding zijn om transparanter te zijn. Dat kan bijvoorbeeld een voorbeeld van een voordeel ervan zijn. Ja. Ja, en natuurlijk dingen. Soms kunnen er ook echte misstanden zijn. En die kunnen dan natuurlijk ook op de agenda komen. En waarom geloven moslims sterker in complottheorieën dan niet-moslims? Ja, nou, dat hadden we inderdaad in Nederland gevonden. Je vindt in de Verenigde Staten hetzelfde onder African Americans. De grote gemene deler is het gevoel gediscrimineerd te worden. Discriminatie komt voor. Soms kunnen, nou ja, mensen worden natuurlijk ook gewoon gediscrimineerd. En die gevoelens van discriminatie kunnen maken dat mensen het systeem als in hun nadeel gemanipuleerd zijn. En dat is eigenlijk dan ook een heel kleine stap naar samenzweringstheorieën. Dus het gaat om minderheidsgroepen. En dan specifiek die minderheidsgroepen die ook echt te maken hebben met discriminatie in de maatschappij. Nou, in Nederland zijn dat bijvoorbeeld moslims. Ook een aantal andere groepen trouwens. Maar dat is de groep die we onderzocht hebben in dat onderzoek. Mm-hmm. Andere onderzoekers in de Verenigde Staten hebben dan witte en versus zwarte Amerikanen met elkaar vergeleken. En vonden vergelijkbare resultaten. Wat ook wel weer een functie dus heeft. Want op het moment dat je gediscrimineerd wordt, dan moet je ook extra kritisch zijn. Ja. Nee, dus inderdaad, dat is inderdaad de paradox. Dus inderdaad, die gevoelens van discriminatie, dat kan gewoon waar zijn. Mensen worden gediscrimineerd. Dus discriminatie bestaat, helaas. Maar dat is gewoon een realiteit. Maar dat maakt dan dat mensen dat proberen te verklaren en te begrijpen. En de oorzaken daarvan kunnen dan soms uitmonden in complottheorieën. En gek genoeg vinden we dus ook dat het dan daardoor ook aanleiding kan geven tot complottheorie die helemaal niets met de geloofsgroep of etnische groep te maken heeft. Hè? Dus we vinden bijvoorbeeld dat groepen die gediscrimineerd worden eerder zullen geloven in theorie als dat de maanlandingen in een studio zijn opgenomen. Maar dat is ja ook wel weer verklaarbaar. Op het moment dat je denkt dat het systeem in je nadeel is gemanipuleerd, dan is het een hele kleine stap om te denken dat systeem ook in heel veel andere manieren op heel veel andere manieren gemanipuleerd is. Dus dat was onze verklaring daarvoor. En je zegt ook in het begin, er is een weg terug. Ja. En dat is natuurlijk een belangrijk punt van hoe is die weg terug en wie moet er daarbij helpen bij die weg terug? Ja. Nou, ik denk niet dat dat vanuit één bron hoeft te komen. Dus inderdaad, nou ja, de overheid kan bijvoorbeeld dingen doen zoals transparanter zijn. Techbedrijven kunnen bijvoorbeeld ook dingen doen zoals contentmoderatie bijvoorbeeld. Maar ja, ik denk ook dat burgers in hun eigen persoonlijke leven een bepaalde verantwoordelijkheid kunnen hebben. Kijk, als jij heel goed bevriend bent met iemand die steeds meer in complottheorieën gaat geloven, dan is het belangrijk dat je met die persoon toch in gesprek blijft en probeert het respect voor die persoon te behouden, maar wel tegenspreekt en probeert erbij te blijven betrekken. Ja, denk je dat het werkt? Want ik vond juist opvallend bij corona ook dat je gewoon, nou ja, echt zag dat hele families verscheurd raakten. Ja. En juist dat het niet meer hielp het in gesprek blijven. Ja, nou ja, het is heel moeilijk. Het gaat soms mis omdat mensen dus dat respect dus ook verliezen. En dat kan ook van twee kanten komen. Het is helemaal niet gezegd dat de mensen die niet in complottheorieën geloven degene zijn die het respect verliezen. Soms kunnen het ook degene zijn die wel in complottheorieën geloven. Maar er moet wederzijds respect zijn. En dat is heel moeilijk als je het zo fundamenteel oneens bent over iets. En, want wat zou je dan, zeg maar, echt op microniveau adviseren? adviseren van hoe je zo'n gesprek dan aangaat. Ja. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dus inderdaad het respect bewaren. Het is ook heel belangrijk dat je zorgt dat je wat weet over de complottheorieën waar die ander in gelooft. Dus als de ander gelooft in complottheorieën over de coronavaccins, dan is het belangrijk dat jij je goed inleest daarin. Hè? En dat je ook echt iets hebt waardoor die ander jou ook serieus kan nemen. Hè? Op het moment dat jij vriendelijk en respectvol bent, maar ook ter zake kundig, dan is er geen enkele reden waarom die ander jou niet serieus zou nemen. Maar nogmaals, het is wel moeilijk. Ik heb nooit gezegd dat dit iets makkelijks is. Het blijft een hele complexe zaak. En het is vaak... Ieder mens is ook anders. En het in het ene gezin en met de ene persoon zal dit ook moeilijker of makkelijker gaan dan in het andere. Maar goed, er zijn dus wel een aantal tips, dingen die je kunt doen om het een betere kans van slagen te geven. Ik denk dat dat de beste manier is om het te stellen. Hoeveel zorgen maak je? Want als ik jou nu zo hoor praten over complotdenkers, complottheorieën en de voedingsbodem daarvoor, dan denk ik, nou ja, we zitten in een periode waarin heel veel crisis zijn. We zitten met social media die verder polariseert. We zitten met journalisten die dus eigenlijk als taak zouden moeten hebben om de waarheid, om de feiten boven water te krijgen. Maar steeds meer wantrouwen naar de media. Ja. Maak je je zorgen? Ja. Oh ja, en wantrouwen in de overheid? Ja, toch wel. Ik denk toch dat we in een bijzondere tijd leven. We weten gewoon uit de geschiedenis dat complotdenken en ook uit onderzoek dat complotdenken heel veel gevolgen kunnen hebben en het merendeel daarvan kunnen schade berokkenen aan onschuldige mensen. En ik kan de toekomst niet voorspellen, maar dit is gewoon wel een onderwerp wat met reden mijn interesse heeft gewekt. Omdat ik denk dat dit een onderwerp is wat we als maatschappij serieus moeten nemen. Want wat is het grootste gevaar dan? Nou, er zijn verschillende gevaren. Eén is radicalisering. We vinden bijvoorbeeld dat complotdenken heel veel voorkomt onder betrekkelijk radicale groepen. Complotdenken maakt dus ook dat mensen gewelddadige vormen van protest bijvoorbeeld legitiemer gaan vinden. Ander vlak is bijvoorbeeld gezondheid. Hè? Het kan samenhangen met gezondheidskeuzes die niet in lijn zijn met de medische wetenschap. Dat kan maken dat mensen bijvoorbeeld eerder een heil zoeken in alternatieve geneeswijzen dan in medische behandelingen die door medisch onderzoek zijn bevestigd. Het heeft denk ik op verschillende lagen gevolgen voor mensen. Je maakt je zorgen, er zijn grote gevaren. Wat moeten we doen? Nou, ik denk dat dat dus inderdaad een hele lastige is. Ik denk nu niet dat er één zilveren kogel is om meteen maar al het onrealistische complotdenken de wereld uit te helpen. En dat is ook heel lastig, omdat echte samenzweringen natuurlijk ook bestaan. Ik denk dus dat er, nogmaals, zowel vanuit de overheid als vanuit techbedrijven als vanuit onszelf er heel veel dingen is die we kunnen doen om de voedingsbodem weg te nemen. Maar ja, dat is wel een complexe zaak. Ja, ik vind het toch een moeilijk antwoord. Ja, ik zou graag een pasklaar antwoord voor je hebben, maar ik ben bang dat dat een hele lastige is. Ja. Dat we snel een kabinet hebben? Dat is denk ik belangrijk. Dat zou natuurlijk sowieso niet alleen vanwege complotdenken wel goed zijn. Ja. En denk nog eens mee, wat nog meer? Wat we op korte termijn als maatschappij kunnen doen om de voedingsbodem voor complottheorieën te verminderen. Ik denk wat we ook kunnen doen is mensen weerbaarder maken voor complottheorieën. Dus bijvoorbeeld, er wordt veel gesproken over debunken, maar wat eigenlijk meer effect lijkt te hebben is prebunken. En dat wil dus zeggen dat je mensen leert hoe je door de manipulatieve trucs die je soms ziet in complottheorieën om daar doorheen te prikken. Dus prebunken is dus dat je mensen leert te zien dat wanneer een nieuwsbericht waarschijnlijk nep is. En dat is denk ik een techniek die je mensen zou kunnen aanleren. Dat zou bijvoorbeeld iets zijn waar het onderwijs zich op zou kunnen richten. Stel, ik open een nieuwssite en ik zie een nieuwsbericht. Waar moet ik op letten? Er zijn verschillende dingen. Dus inderdaad, bijvoorbeeld polarisatie. Hè? Dus mensen die complottheorieën verspreiden gebruiken graag polariserende woorden. Zoals de mensen die het met hun eens zijn sukkels of losers of dat soort dingen. Dat zijn typisch woorden die je zou kunnen vinden in nieuwsberichten van complotdenkers. Een andere is bijvoorbeeld, noem eens iets, de valse dichotomie. Dat is ook eentje die je zou kunnen leren herkennen. Wat is dat? Een valse dichotomie wil zeggen dat een complexe werkelijkheid voor jou gereduceerd wordt tot twee keuzes. En daar kun je tussen kiezen. Dus een voorbeeld die ik in het boek geef is dat wat ik bijvoorbeeld wel eens krijg is van, als jij niet gelooft dat 11 september een samenzwering was, dan denk jij blijkbaar dat complotten niet bestaan. En dat is natuurlijk onzin. Als je niet in de ene complottheorie gelooft, betekent niet dat je denkt dat corruptie nergens voorkomt. Dat zijn voorbeelden van dingen die je kunt leren herkennen om je beter weerbaar te maken tegen nepnieuws en complottheorieën. Heb je zelf wel eens ben je zelf wel eens in een fuik beland? Nou, ja, ik denk dat iedereen wel eens in bepaalde mate in complottheorieën gelooft. Zelf dacht ik bijvoorbeeld, ik was toen in 2016, toen Trump onverwachte verkiezingen won, best gevoelig voor theorieën dat hij geheime deals had met WikiLeaks en ook Russische hulp bewust had geaccepteerd. Daar was ik best gevoelig voor in de nasleep van die verkiezingen. Later wilde ik ook best accepteren dat daar ook verder geen echt bewijs voor was. Want hoe heb je dat dan gedebunked? Op een gegeven moment kwam er toch in 2018 zo'n rapport uit waaruit bleek dat er gewoon niet echt bewijs voor was. En toen heb ik het ook voor mezelf al kunnen laten rusten. Want je gelooft heilig dan in een rapport en de resultaten? Nou, nee. Ik denk dat het belangrijk is om je overtuigingen steeds aan te passen aan nieuwe informatie. Dus ik denk wat hardnekkige complotdenkers doen is vast blijven houden aan hun overtuigingen. Ook al komt er steeds meer bewijs uit dat iets misschien niet waar is. En ik denk dat dat een hele verkeerde mentaliteit is. Het is juist goed om je overtuigingen een beetje flexibel te houden. Dus dat je, je kunt misschien aangeloven, maar dan krijg je bewijs dat dat niet waar is. Of dat dat onwaarschijnlijk is. Of dat het in elk geval tegenspreekt. En dan moet je dat ook weer kunnen herzien. En misschien ook soms publiekelijk kunnen durven toegeven van, dat dacht ik maar. Maar volgens mij is het eigenlijk toch niet waar. Of ik denk dat ik er toch eigenlijk wel naast zat. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je de kans zou krijgen om één beroemde historische gebeurtenis te herschrijven als een complot, welke gebeurtenis zou dat dan zijn en hoe zou het complot eruit zien? Als ik een historische gebeurtenis zou kunnen herschrijven als een complot, welke zou dat dan zijn en hoe zou dat complot eruit zien? Dus dan moet ik dan denken aan een gebeurtenis die waarschijnlijk geen complot was. En dan moet ik dan zelf een complottheorie over maken, is dat de vraag? Ik denk het, ja. Ik heb het niet bedacht. Oh jeetje, oh, dat vind ik een hele lastige. Het is natuurlijk heel verleidelijk om nu terug te grijpen op een van de zoveel complottheorieën die er gewoon zijn over historische gebeurtenissen. Dit vind ik een hele lastige. Dit is een verzoek om zelf een complottheorie te verzinnen over een historische gebeurtenis. Dat durf ik niet. Misschien kun je wel iets zeggen over artificial intelligence. Ja, we hebben op zich wel wat onderzoek lopen over artificial intelligence en complottheorieën. Dus dat er zijn best wel veel zorgen over dat bijvoorbeeld elites die technologie gaan misbruiken om de privacy van mensen te schenden. Daar hebben we op zich ook wel wat onderzoek naar gedaan. Wat we bijvoorbeeld vinden is dat dat soort sentimenten sterker leven in de Verenigde Staten dan in China. Dat was een interessante bevinding. En de reden was dat in China burgers zich gewoon wat minder zorgen maakten om hun privacy. Ze waren eigenlijk gewoon wat meer gewend dat de overheid wat over hun privacy te zeggen had. En dat was eigenlijk een complottheorie die we sterker zagen in de Verenigde Staten. Dat soort theorieën leven wel. Andere theorieën die bijvoorbeeld met artificial intelligence leven is, complottheorie die leven, is dat op een gegeven moment een samenzwering van computers de mensheid gaat onderdrukken. Dat is natuurlijk een thema in een hele bekende film geweest, hè, The Matrix. Mm-hmm. Maar dat is ook een complottheorie die mensen soms hebben over artificial intelligence. Maar goed, het is natuurlijk een betrekkelijk nieuwe technologie. Er moet nog heel veel meer onderzoek naar gedaan worden. Mijn insteek zal dan inderdaad zijn de link tussen artificial intelligence en complotdenken. Uh, Die samenwerking met Jan Willem is over het algemeen heel erg prettig. En met name in de begeleiding van promovendi is dat altijd heel erg prettig en bovendien heel erg vruchtbaar. Maar toch, als ik denk aan hele concrete zaken, dan denk ik aan de twee boeken die Jan Willem en ik samen hebben geredigeerd. En de uitdaging daarbij was om na te denken over een hele interessante titel. Het eerste boek ging over macht en toen hebben we de titel bedacht: Power, Politics and Paranoia. Een mooie allitererende titel die ook nog de lading dekt. En tot onze grote verbazing, bij het tweede boek zijn we er ook in geslaagd. Dat ging over corruptie en de titel daar is Corruption, Cheating and Concealment. Ik luisterde net op de achtergrond naar muziek en toen moest ik nog even denken aan het feit dat Jan Willem een van de weinige collega's is met wie ik een muzikale voorkeur deel en met wie ik ook naar een popconcert ben geweest. Dat tekent ook een beetje onze vriendschap gedurende al die jaren. Nou, het leuke aan Jan Willem is dat hij heel erg gedreven is. Ik noemde hem verleden keer echt voor de grap gewoon eigenlijk mijn lopende encyclopedie. Dus als er iets is wat je weten wil, hij weet van zoveel dingen veel af. En ja, dat vind ik wel heel erg leuk aan hem. Nou, twee mensen die jou Wauw. Wat goed. Collega Paul van Lange, ja. Hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ja. En Claudia, jouw eigen partner. Mijn vrouw, ja. Ja. Een lopende encyclopedie. Wat leuk. Want de feiten staan in de encyclopedie. Ja, dat denk ik. Dat is, ze zeggen het wel vaker tegen me. Hoe kan het dat er in zo'n klein hoofd zoveel kennis uitkomt. Maar dat is gewoon hartstikke lief natuurlijk. Ja. Dat was vroeger wel overzichtelijk. Hè? Je had gewoon een encyclopedie, ja. Zoveel delen. Ja, en daarin kon je het allemaal vinden. Ja, ja, ja. Nou ja, nu kun je het op internet zoeken. Maar is het aan de ene kant makkelijker, maar aan de andere kant ook lastiger. Omdat er op internet ook heel veel misinformatie te vinden is. En dat maakt het complexer. Ja. Met welk onderzoek ben je op dit moment bezig? Nou, op dit moment ben ik bijvoorbeeld bezig met een project over normen en complottheorieën. Dus als andere mensen in als we denken dat andere mensen in complottheorieën geloven, maakt dat we er dan zelf ook meer in gaan geloven. En wat we eigenlijk vinden is dat het andersom is. Dus als mensen zelf in complottheorieën gaan geloven, dan gaan ze denken dat iedereen daarin gelooft. Dus dat is eigen. En dat is iets waar we op dit moment mee bezig zijn. Ik ben moment met een aantal groepen research masterstudenten ook bezig met de link tussen complotdenken en oorlog. Je had natuurlijk in het conflict. Poetin had enorm veel complottheorieën over Oekraïne. Hè. Dat is de Oekraïnse regering, dat waren nazi's. En die werkten samen met de NAVO om Rusland te benadelen en te koloniseren. En we kijken bijvoorbeeld naar de vraag in welke mate complottheorieën invloed hebben over hoe mensen over oorlog denken. Dat is een ander voorbeeld van een project waar ik op dit moment mee bezig ben. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ik heb iets meegenomen wat ik al heb sinds mijn studententijd. Dat is eigenlijk een hele simpele, maar wel een hele oude asbak die ik heb. Toen ik nog student was, toen rookte ik. Dat ding stond altijd in mijn studentenkamer. Tot ik stopte op mijn 21ste. Maar dat ding bleef er staan. En ik heb het ook mee verhuisd een paar keer uit gastvrijheid. En inmiddels ligt al lang en breed in een keukenla. Omdat ik inmiddels wat minder tolerant ben. Er wordt gewoon niet gerookt in mijn huis. Dat is ook een complottheorie, hè? De sigarettenindustrie. Ja, precies. Ja. Dus ik heb besloten, het wordt tijd dat die gewoon een keertje, alle asbakken een keertje gewoon het huis uit gaan. Dus ik heb er eentje van meegenomen. En die mag in jullie loslaatmuseum blijven. Mocht iemand hem willen gebruiken, dan kan dat natuurlijk. Maar eigenlijk hoop ik gewoon alle asbakken in jullie museum blijven. Want ja, maar er blijft niks in dat museum. Het is iets waar een volgende gast iets aan heeft. Maar voor mij was stoppen met roken een van de beste beslissingen die ik heb genomen. Dus ik gun anderen dat ook. Ja, en jij mag ook iets kiezen. Ik heb hier de keuze uit deze. Dit is het boek achtergelaten door Apple van Nispe tot Zevenaar. Directeur van het Instituut voor Beeld en Geluid. Het boek Remco Kampert, Het leven is verrukkelijk. Oh, ja. Een speciale uitgave, want het is ter gelegenheid van Nederland leest 2011. En dit is het spel achtergelaten door Roos Vonk. Uitmuntend, het uitdagende vragenspel van de Postbank. Dus een soort van collectors item. Want, staat niet meer. Oké. Het leven is verrukkelijk, lijkt me wel leuk. Het leven is verrukkelijk. Ja. Alsjeblieft. En we eindigen met De Liefde. En jij zei, welk nummer hoort daarbij? Dat is Queen, Love of My Life. Waarom die muziek? Ja, dat is een hele, hele goede reden. Mijn vrouw Claudia die is een enorme Queen-fan. En dan vooral Freddie Mercury. Op een bepaald moment misschien iets te veel. Ja. Toen die Queen-film in de bioscoop draaide, heeft ze me er letterlijk 6 keer mee naartoe gesleept. 6 keer? Geen niet overdreven. En gelooft ze wel dat hij echt is overleden? Ja, jawel, ja hoor. Okay. Ja. Maar goed, ik ben maar gewoon, nou ja, happy wife, happy life, zullen we maar zeggen. Dus, en dit is ook haar lievelingsliedje. En ze is ook de liefde van mijn leven. Dus Love of My Life van Queen. Dus die heb ik gekozen. Dankjewel. Jan-Willem van Prooijen, fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. En het boek van Jan-Willem van Prooijen heet Hoax. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you. Take it away from me because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You've taken